श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार कल संपन्न हुआ, 14वें अध्याय का विचार आज प्रारंभ होना है। 13वें अध्याय के साथ 14वें अध्याय का संबंध बता रहे हैं उत्थाप्य उत्थापक भाव रूप भगवान भाष्यकार। तो 14वें अध्याय का जो संबंध भाष्य है इसे देखिए। सर्वम उत्पद्यमानं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात उत्पद्यते इति उक्तम् तत्कथम् इति तत्प्रदर्शनार्थम् परम भूय इत्यादि ही अध्याय आरभ्यते। तो ये कहते हैं कि 13वें अध्याय में ये बताया गया कि जो भी उत्पन्न हो रही है वस्तु वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होती है। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। इस श्लोक से भगवान ने ये बताया है कि जो भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं उनका कारण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है, ये समझ लो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से कैसे उत्पद्यमान कार्य उत्पन्न होता है इसका निरूपण वहाँ नहीं हुआ है। इतना मात्र बताया संक्षेप में कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से कार्य की उत्पत्ति होती है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग के संयोग में उत्पद्यमान कार्य का हेतुत्व स्पष्ट करने के लिए यह अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसे यहाँ पर बताया गया कि सर्वम उत्पद्यमानं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात उत्पद्यते इति उक्तम् तत् कथम्, यानी कैसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से समस्त कार्य की उत्पत्ति होती है। हाँ, किस प्रकार? इति प्रदर्शनार्थम, इस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए परम भूय इत्यादि अध्याय आरभ्यते। परम भूय प्रवक्ष्यामि इत्यादि 14वें अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। तो इस अध्याय का प्रारंभ किया गया भगवान के द्वारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग और जगत के कार्य कारण भाव का ज्ञापन करने के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए। इस प्रकार इस वाक्य से 13वें अध्याय तथा 14वें अध्याय का आपस में उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध है ये बताया गया। यदि 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग कार्य मात्र के प्रति कारण है ये न कहते तो आकांक्षा न होती कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग और जगत में कार्य कारण भाव कैसे है। तो 14वें अध्याय का आरंभ भी न होता। इसलिए 14वें अध्याय के आरंभ में आकांक्षा का उत्थापन करके हेतु बन जाता है 13वां अध्याय, और आकांक्षा को शांत करने वाला 14वां अध्याय है। इस प्रकार इसमें उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध है इन दो अध्यायों में। अब प्रकारांतर से भी 13वें अध्याय के साथ 14वें अध्याय का संबंध बताने के लिए अथवा इत्यादि और एक वाक्य संबंध भाष्य में है, अथवा ईश्वर परतंत्रयो हो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो हो जगत कारणत्वं न तु सांख्यानाम इव स्वतंत्रयो हो इत्येवम् अर्थम् परम भूय इत्यादि अध्याय आरभ्यते, ऐसा पूर्व के साथ अन्वय करना। 13वें अध्याय में बताया गया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों जगत के कारण हैं, लेकिन इनमें जगत कारणत्व ईश्वर अधीन रह करके है, स्वतंत्र क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में जगत कारणत्व नहीं है। सातवें अध्याय में जो कहा गया था एतद् योनीनि भूतानि सर्वानि इत्युपधारय, इसमें एतद् शब्द से लिया गया था परा प्रकृति अपरा प्रकृति को, तो एतद् योनीनि का अर्थ है परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति, और इन परा अपरा प्रकृति को ही जगत का योनि यानी कारण समझो। 13वें अध्याय में 7वें अध्यायस्थ अपरा प्रकृति को क्षेत्र शब्द से और परा प्रकृति को क्षेत्रज्ञ शब्द से कहा गया है, तो परा अपरा प्रकृति जगत का कारण है, ये 7वें अध्याय में कहा गया, और उसी को क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ शब्द से कह करके एक प्रकार से ये कहा गया कि पुरुष शब्दित क्षेत्रज्ञ और प्रकृति शब्दित क्षेत्र जगत के कारण है, लेकिन उनमें स्वतंत्र कारणत्व नहीं है ईश्वराधीन रह करके, इसलिए इनको ईश्वर की प्रकृति बताया है, यानी ईश्वर में जगत कारणत्व के लिए माध्यम बताया है। तो ईश्वराधीन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में जगत कारणत्व है, ये 13वें अध्याय में बताया गया। सांख्यों के तरह स्वतंत्र प्रकृति जगत का कारण नहीं है, और जीव भी अनेक कर्ता रूप भोक्ता रूप स्वतंत्र नहीं है, जैसे प्रकृति कल्पित है ऐसे क्षेत्रज्ञ शब्दित जीव भाव भी कल्पित है, और कल्पित वस्तु अधिष्ठान के अधीन होती है, अधिष्ठान के सत्ता से सत्तावान होती है, तो क्षेत्रज्ञ शब्दित जीव की और क्षेत्र शब्दित प्रकृति की सांख्य शास्त्रों में जैसे स्वतंत्र सत्ता है ऐसी वेदांत में नहीं है, वह अंतर्यामी के अधीन है दोनों भी। इसलिए कहा कि ईश्वर अधीनयो हो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो हो जगत कारणत्वं न तु सांख्यानाम इव स्वतंत्रयो हो इत्येवम् अर्थम्, इस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए भी अयम अध्याय आरभ्यते, ऐसा अन्वय करना। ये जो परम भूय इत्यादि 14वां अध्याय है इसका प्रारंभ होता है। अब प्रकृतिस्थत्वम् गुणेषु च संगः संसार कारणम् इति उक्तम्। तो ये कहते हैं पहले पुरुष का प्रकृतिस्थत्व ये भी जगत का कारण बताया है। ये पुरुष में जगत कारणत्व को सिद्ध करने के लिए प्रकृतिस्थत्व बताया गया। हाँ, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु। इस श्रुति श्लोक में भगवान ने पुरुष में जगत कारणत्व प्रकृतिस्थ होने के कारण है ये कहा, और इसका जो तीन प्रकार की योनियों में जन्म हो रहा है उसका भी निमित्त गुण संग है। तो ये प्रकृतिस्थत्व है, प्रकृति शब्द से लेना है अनात्मा कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति, और उसमें तादात्म्याध्यास ये है प्रकृतिस्थत्व। शरीर आत्मा नहीं है, पुरुष नहीं है, लेकिन पुरुष का शरीर में जो तादात्म्य अभिमान तादात्म्याध्यास हुआ इसी को कहा जाता है प्रकृतिस्थत्व। प्रकृतिस्थत्व का अर्थ है आत्मानात्मा का अध्यास, सशरीरत्व जो छांदोग्य श्रुति में कहा गया है। और ये जो आत्मानात्मा का अध्यास है यही संसार का कारण है। स्वतः असंसारी पुरुष के संसारित्व का यदि निमित्त कोई है, संसारित्व है कर्तृत्व भोक्तृत्व जन्म मरण, तो ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसारित्व है इसमें कारण यदि कोई है असंसारी आत्मा के संसारित्व में, तो वो है असंसारी आत्मा का शरीरादि रूप से परिणत हुई प्रकृति में आत्माध्यास। ये पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान से बताया गया। और जन्म मरण रूप संसार के प्रति कारण क्या है, तो कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु। स्वतः अजन्मा जो आत्मा है जिसे कहा जाता है न जायते म्रियते वा कदाचित, उसका जन्म मरण हो रहा है, जन्म मरण की उसके अनुभूति हो रही है अजन्मा के, उसमें निमित्त क्या है, तो कहते हैं कारणम गुणसंगोस्य सद सद योनि जन्मसु। तो विषयाशक्ति कामना यदि है तो काम्यमान पदार्थ का भोग करने के लिए भोगायतन शरीर को धारण करना ही पड़ता है। तो सद असद योनि में जन्म का निमित्त गुणसंग शब्दित विषयाशक्ति है, ये पहले बताया है। तो ये कहते हैं कि कारणम प्रकृतिस्थत्वम गुणेषु च संगः संसार कारणम इति उक्तम। संसार शब्द से समझना कर्तृत्व भोक्तृत्व और जन्म मरण को, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार और जन्म मरण रूप संसार का यदि कोई कारण है तो वह प्रकृतिस्थत्व और गुणसंग है, ऐसा पहले भगवान 13वें अध्याय में कह चुके हैं। इति उक्तम। तो इस में जो कारणम गुणसंगोस्य ये वाक्य है इसके विषय में इसके कुछ आकांक्षाएं हो जाती है। उन आकांक्षाओं की शांति के लिए। ये 14वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। कारणम गुणसंगोस्य इस वाक्यार्थ के विषय में जो जिज्ञासाएं हैं, आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का समाधान करना आवश्यक है, इसलिए 14वें अध्याय का प्रारंभ हो रहा है, ये कह रहे हैं। तो पहले आकांक्षाएं बता रहे हैं जो होती है। तो गुण कस्मिन गुणे कथम संगह, कहते हैं गुणों में संग जन्म मरण रूप संसार का कारण जो बताया, तो कितने गुण हैं और फिर किस गुण के साथ कैसा संग होता है, ये आकांक्षा होती है, जिज्ञासा होती है। इस जिज्ञासा को शांत करना भी जरूरी है। यह जिज्ञासा शांत की जा रही है 14वें अध्याय के द्वारा। तो कस्मिन गुणे कथम संग एक, और दूसरी आकांक्षा के वा गुणाः, कहते वे गुण कौन हैं जिन गुणों में आसक्ति जन्म मरण रूप संसार का हेतु बनी है, वे गुण कौन हैं, ये दूसरी जिज्ञासा है। और कथम वा ते बदनंती, तो ते यानि गुणाः स्वतः मुक्त जो आत्मा है, नित्य मुक्त जो आत्मा है, उसके बंधन का हेतु कैसे बनते हैं। गुण पुरुष के बंधन का हेतु कैसे बनते हैं, तो कथम वा ते बदनंती, ये एक जिज्ञासा है। और गुणेभ्यश्च मोक्षणम कथम स्यात्, तो ये जो बंधक गुण है नित्य मुक्त आत्मा के बंधन के हेतुभूत, इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी, गुणातीत कैसे हुआ जाएगा, एक जिज्ञासा हो जाती है। इसको शांत करने के लिए भी ये 14वां अध्याय है। गुणातीत होने का उपाय भी बताया जाएगा, गुण कैसे बंधन के हेतु बनते हैं ये भी बताया जाएगा, कौन कौन गुण है ये भी बताया जाएगा, और गुण किस गुण में कैसे पुरुष का संग होता है ये भी बताया जाएगा, और साथ में कहते हैं कि गुणत्रय जो बंधक है इनके बंधन से मुक्त हुआ जो पुरुष है, हम कैसे समझे कि ये गुणत्रय से बद्ध है, ये गुणत्रय से मुक्त है, गुणातीत है। तो गुणातीत का लक्षण भी जानना चाहिए अपने में प्रयत्न से संपादित करने के लिए, दूसरे की परीक्षा करने के लिए नहीं कि ये गुणातीत है कि नहीं। हमारे अंदर शास्त्र के अनुसार जो गुणातीत का लक्षण है वह समन्वित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं कमी है तो उसे पूरा करें, इसलिए जरूरी है गुणातीत का लक्षण जानना। दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ, 12वें अध्याय के ज्ञानी भक्त और 13वें अध्याय के गुणातीत पुरुष, ये तीनों शब्द तो अलग अलग है लेकिन एक ही अर्थ के लक्षक हैं। स्थित प्रज्ञ कहो, ज्ञानी भक्त कहो, या त्रिगुणातीत कहो, जीवन मुक्त को बताते हैं। इसलिए कहते हैं कि मुक्तस्य च लक्षणं वक्तव्यम् इत्येवम् अर्थ अर्थंच ये परम भूय प्रवक्षामि इत्यादि अध्याय आरभ्यते। ऐसा पूर्व के साथ संबंध करना। तो इन सब अर्थों का ज्ञापन करने के लिए भी इस अध्याय का प्रारंभ है। तो तीन प्रकार से 13वें अध्याय के साथ 14वें अध्याय का संबंध बताने यहाँ पर संबंध भाषण में। पहला तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग और जगत में कार्य कारण भाव कैसे हैं इसका ज्ञापन करने के लिए। दूसरा, ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जगत का कारण है वो ईश्वराधीन जगत का कारणत्व में है, न कि सांख्यों के तरह स्वतंत्र रूप से, इस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए 14वां अध्याय है। साथ में प्रकृतिस्थत्व और गुणसंग जो संसार के हेतु हैं उनमें ये जिज्ञासा होती है कि कौन से गुण हैं और कौन से गुण के साथ कैसे संबंध होता है, ये सारी जो आकांक्षा है इनको शांत करने के लिए भी 14वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस प्रकार ये संबंध भाष्य का विचार संपन्न होता है। अब इस अध्याय के प्रथम दो श्लोक जो है, पहला और दूसरा, इनमें पहले श्लोक में 14वें अध्याय के द्वारा प्रतिपाद्य जो ज्ञान है उस प्रतिपाद्य अर्थ का ज्ञापन करके, यानी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करके उसका महात्म्य बताया जा रहा है प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में और द्वितीय श्लोक के पूरे श्लोक के द्वारा ज्ञान का महात्म्य। तो पहले इसका उच्चारण किया जाए। श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्षामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनय सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। तो ज्ञानानां उत्तमं परम ज्ञानं भूयः प्रवक्ष्यामि, ऐसा अन्वय है पूर्वार्ध का। तो भूयः शब्द का अर्थ है अधिक, एक अर्थ ये भी होता है भूयः शब्द का, और एक पुनः ये भी अर्थ होता है। तो भूय शब्द अनेक अर्थक है, उसमें से यहाँ पर भूय शब्द पुनः अर्थ में है, यानी भूय ज्ञानम प्रवक्षामि। तो भूय का अर्थ पुनः होता है, का अर्थ निकलता है कि जिस ज्ञान को भगवान 14वें अध्याय में बताने जा रहे हैं वह कोई अपूर्व ज्ञान बता रहे हैं ऐसा नहीं, पहले भी लगभग कई अध्यायों में बता चुके हैं जिस ज्ञान को, उसी ज्ञान का भूयः यानी पुनः प्रवचन भगवान करने जा रहे हैं। और उस ज्ञान का विशेषण है परम ज्ञानम प्रवक्षामि। तो परम ज्ञान में परमत्व है, पर वस्तु विषयत्व, पर वस्तु है कठोपनिषद में जो उत्तर उत्तर पर वस्तुएं बताई है ना, इंद्रियानि परान्याहु इंद्रियभ्य पराहर्था हेर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु पराबुद्धिर् बुद्धिरात्मा महान परः महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। इसमें जो सबसे परत्वेन रूपेन प्रदर्शित वस्तु है वो है परमात्मा, अव्यक्त से भी पर पुरुष, जिससे पर दूसरा कोई नहीं है। वहाँ पर शब्द का अर्थ है व्यापक सूक्ष्म अभ्यंतर, और पुरुष है सर्वव्यापक, उससे व्यापक दूसरा कोई नहीं है। पुरुषान्न परम किंचित का अर्थ है पुरुष से व्यापक दूसरा कोई भी नहीं है, पुरुष से सूक्ष्म भी दूसरा कोई नहीं है, वह अणु अणियान है यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, और उससे अभ्यंतर भी दूसरा कोई नहीं है। पुरुषान्न परम किंचित से बताया जा रहा है वो सर्वाभ्यंतर है। अन्नमय कोष से तो अभ्यंतर प्राणमय कोष है, प्राणमय कोष से अभ्यंतर तो मनोमय कोष है, उससे भी अभ्यंतर विज्ञानमय कोष है, उससे भी अभ्यंतर आनंदमय कोष है, लेकिन आनंदमय कोष से अभ्यंतर पुरुष है और पुरुष से अभ्यंतर और कोई दूसरा नहीं है। तो पर शब्द का अर्थ है व्यापक सूक्ष्म और अभ्यंतर। वो कौन है? परमात्मा पर है का अर्थ, और ऐसा जो सर्वांतर सर्वव्यापक और सूक्ष्मतम परमात्मा है, तद विषयक ज्ञान होने से ज्ञान को परम कहा जा रहा है। पर शब्दी तो परमात्मा है विषय जिनका, जिस ज्ञान का, उस ज्ञान को कहा जाता है परम ज्ञानम। जैसे घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, घटादि पदार्थ विषय ज्ञान, ऐसे भगवान इस अध्याय में जिस ज्ञान को बताने जा रहे हैं, पूर्व में भी बताया है, वह ज्ञान अपर वस्तु विषयक नहीं है अपितु पर वस्तु विषयक है, इसलिए उसे परम ज्ञानम कहा जा रहा है। परमात्म विषयक ज्ञान पराविद्या परम ज्ञानम का अर्थ है, और तो पराविद्या को बताया जा रहा है। और एक विशेषण है उत्तमम, उत्तम कहते हैं उत्कृष्ट को, प्रकृष्ट ज्ञान को। तो कहते हैं किसकी अपेक्षा प्रकृष्ट है? तो ज्ञानानाम, तो ज्ञानानाम में निर्धारण में षष्ठी है। तो कहते हैं जितने भी ज्ञान हैं उन सब ज्ञानों में उत्कृष्ट ज्ञान यदि कोई है तो वह परमात्म विषय ज्ञान है, पराविद्या है। तो यहाँ ज्ञान शब्द, ज्ञानानाम दो ज्ञान शब्द है ना, ज्ञानानाम और दूसरा द्वितीयांत ज्ञानम, ज्ञानानाम षष्ठ्यंत है और ज्ञानम द्वितीयांत है। तो ज्ञानम इस द्वितीयांत ज्ञान शब्द से तो परमात्म विषय ज्ञान को लेना है, षष्ट्यंत ज्ञानानाम शब्द से किसको लेना है, तो छठे क्या नाम आपके 13वें अध्याय में ज्ञान शब्द से और बहुवचन भी लिखा है ज्ञानानाम। इसलिए ज्ञान के जो 13वें अध्याय में बताए गए साधन है अमानित्वादि, क्या उनको लेना है, ये भी एक आशंका हो सकती है, वो भी ज्ञान है। इति एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम ऐसा है ना, एतत् यानी अमानित्वादि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम पर्यंत बताए गए जो भी साधन है, ये ज्ञान के साधन होने से ज्ञान है। क्या उनको यहाँ ज्ञानानाम इस षष्ट्यंत पद से लेना है, तो कहते हैं उनको नहीं लेना। तो फिर कौन से ज्ञान को लिया जाएगा ज्ञानानाम इस बहुवचन से, तो कहते हैं जो धर्मादि ज्ञेय पदार्थ है शास्त्र के द्वारा, यानी तीन मुख्य साधन है ना, कर्म उपासना और ज्ञान। तो कर्म और उपासना ये ज्ञेय पदार्थ हैं शास्त्र के द्वारा, इनका स्वरूप भी शास्त्र से ही जाना जाता है। शास्त्र है वेद, और वेद प्रतिपाद्य अर्थ जो धर्म और ब्रह्म है, धर्म कहने से अनुष्ठेय उपासना भी आ जाएगी, वो भी मानस कर्म है ना। तो शास्त्र के द्वारा ज्ञेय जो कर्तव्य कर्तव्य हैं, अकर्तव्य को भी शास्त्र से ही जाना जाता है निषिद्ध अर्थ को त्यागने के लिए, और विहित अर्थ को भी शास्त्र से ही जाना जाता है अनुष्ठान करने के लिए उपादान के लिए। तो ये जो धर्मादि हैं ज्ञेय पदार्थ शास्त्र के द्वारा जानने योग्य, उनके तद विषयक ज्ञान को, उनके ज्ञान को यहाँ ज्ञान शब्द से लेना, षष्ट्यंत जो बहुवचन है उस ज्ञान शब्द से धर्मादि विषयक ज्ञान को लेना। तो धर्मादि विषयक जो शास्त्र से होने वाले ज्ञान और एक परमात्म विषयक ज्ञान, वो भी शास्त्रीय है। तो शास्त्रीय ज्ञानों में धर्मादि विषयक ज्ञान और परमात्म विषयक ज्ञान, इनमें यदि कोई उत्तम है तो परमात्म विषयक ज्ञान है उत्तम। इसलिए ज्ञानानाम का अर्थ है धर्मादि विषयक शास्त्र जन्यानाम ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम, वो है परमात्म विषय ज्ञान पराविद्या। उसे उत्तम क्यों कहा जा रहा है परमात्म विषय ज्ञान को, धर्मादि विषय ज्ञान को उत्तम क्यों नहीं कहता है, तो कहते हैं इसलिए कि उसका उत्तम फल है, परमात्म विषय ज्ञान का फल उत्तम है और धर्मादि विषयक ज्ञानों का फल उत्तम नहीं है, निकृष्ट है ज्ञान के फल की अपेक्षा। ज्ञान का फल है मोक्ष और धर्मादि का फल है स्वर्गादि अभ्युदय। तो स्वर्गादि अभ्युदय तो संसार अंतपाती है, तो संसार अंतपाती जो फल है जिन ज्ञानों का, उन ज्ञानों की अपेक्षा अलौकिक फल मोक्ष जिस ज्ञान का है वह उत्तम माना जाएगा। तो उत्तम फल वाला होने से उत्तम है मोक्ष, और उत्तम मोक्ष रूपी फल वाला परमात्म विषय ज्ञान होने से उसे कहा जाता है उत्तम। तो इस प्रकार ये ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम और धर्मादि ज्ञान का फल संसार अंतःपाती ही होने के कारण अनुत्तम है, उत्तम नहीं है, और परमात्मा का ज्ञान उत्तम है, उत्तम फल विषयक होने से मोक्ष विषयक होने से, मोक्ष फलक होने से। तो ऐसा जो ज्ञानों में उत्तम तथा परमात्म विषयक ज्ञान है उसे हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बताएंगे। प्रवक्षामि भूयः। कहते हैं बार बार क्यों बता रहे हो? तो कहते हैं इसलिए बता रहे हैं कि इस ज्ञान का फल मोक्ष होने के कारण और ये ज्ञान दुर्विज्ञेय होने के कारण, दुष्प्राप्त होने के कारण सूक्ष्म वस्तु विषयक है, इसलिए सहसा एक बार दो बार कहने से नहीं होता, तो बार बार कह रहे इसलिए पुनरुक्ति भी नहीं मानी जाती। तो ज्ञान का फल बता करके महात्म्य प्रकट कर रहे हैं कि सर्वे मुनयः, यानी सभी मुनि, मुनि कहते हैं मननशील सन्यासियों को। तो मननशील सभी सन्यासी यज ज्ञात्वा, यानी जिस ज्ञान को प्राप्त करके, यहाँ ज्ञात्वा शब्द प्राप्य इस अर्थ में है और यत शब्द पूर्वोक्त ज्ञान का परामर्शक है। जिस परमात्म विषयक उत्तम फल वाले ज्ञान को प्राप्त करके सभी मननशील सन्यासी इतः पराम सिद्धिं गता, ज्ञान प्राप्ति का फल है पराम सिद्धि की प्राप्ति, परासिद्धि की प्राप्ति। परासिद्धि है मोक्ष। तो मननशील यानी वेदांत श्रवण, वेदांत अर्थ का मनन निधिध्यासन करने वाले मुनि हैं, और वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन का फल है यज्ञात्वा, मतलब पूर्वार्ध में बताए गए ज्ञान की प्राप्ति। श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे तो परमात्म विषयक उत्तम ज्ञान होगा और उस ज्ञान का फल है मोक्ष की प्राप्ति। इस अभिप्राय से कह रहा है कि पराम सिद्धिम यानि मोक्षम, इतः का अर्थ है इस देह बंधन के पश्चात। प्रारब्ध जब तक है तब तक जीवन मुक्त होकर के रहता है, और प्रारब्ध का जैसे ही भोग करके क्षय होता है तो विदेह कैवल्य को प्राप्त करते हैं। पराम सिद्धिम शब्द का अर्थ दोनों है, जीवन मुक्ति भी और विदेह मुक्ति भी। तो विदेह मुक्ति जब अर्थ करते तो इतः यानि शरीर पात के अनंतर, पराम सिद्धिंगता का मतलब ब्रह्म भाव में अवस्थित हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है। भाष्य को देखिए, भूयः यानि पुनः प्रवक्षामि, भूयः प्रवक्षामि, तो फिर से कह रहे का अर्थ है पहले भी कह चुके हैं, इसलिए पुनः शब्द की ही व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि पूर्वेषु सर्वेषु अध्यायेषु असकृत उक्तम अपि प्रवक्षामि। पूर्व में लगभग सभी अध्यायों में अनेक बार उत्तम ज्ञान का कथन होने पर भी फिर से 14वें अध्याय में भी उसी परमात्मिक ज्ञान को मैं कहने जा रहा हूँ, ऐसा भगवान कह रहा है। तच्च परम, तो जिसको कहेंगे वो क्या है तो कहते हैं पर है, का मतलब पर वस्तु विषयत्वात् परम, पर वस्तु विषयक होने के कारण वक्षमान ज्ञान पर कहलाता है। पर वस्तु है परमात्मा, अनात्मा मात्र से अभ्यंतर सूक्ष्म व्यापक। हाँ, तो पर वस्तु विषयत्वात् परम, तो कहते हैं किम तत्, परम तो ये विशेषण है, तो परम इस विशेषण का विशेष्य कौन है, तो कहते हैं ज्ञानम, ज्ञानम ये विशेष्य है। तो परमात्मा विषयक ज्ञान को मैं फिर से बताऊंगा, ये अर्थ निकलेगा। और ज्ञानानाम ये निर्धारण अर्थ में षष्ठी है, इसलिए अर्थ करते हैं कि सर्वेषां ज्ञानानाम उत्तमम, जिस ज्ञान को मैं बताने जा रहा हूँ वह समस्त ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है। उसे उत्तम क्यों कहते हैं, तो परम विशेषण और उत्तम विशेषण में समानार्थत्व तो नहीं है, इनका व्यावर्त्य अलग अलग है, ये दिखाने के लिए उत्तम शब्द का अर्थ कर रहे हैं उत्तम फलत्वात्। तो उत्तम फलत्वात् उत्तमम ऐसे लगाना। ये जो परमात्म विषय ज्ञान है वह उत्तम फल वाला होने से किसकी अपेक्षा उत्तम फल वाला है, तो बाकी साधनों की अपेक्षा उत्तम फल वाला है। बाकी साधन है लोकत्रय के प्रापक, प्रजा कर्म उपासना, ये जो साधन त्रय हैं उनमें से प्रजा से कहते हैं प्रजया अयम लोको जय, अयम लोक है पृथ्वी लोक, तो पृथ्वी लोक की प्राप्ति प्रजा से होती है, पुत्रादि से होती है, और कर्मणा पितृलोक, कर्म से पितृलोक शब्दित स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और विद्या देवलोकम, तो विद्या शब्दित तो उपासना से देव यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति। इस प्रकार ये जो बाकी तीन साधन है और इन तीन साधनों का जो शास्त्र के द्वारा होने वाला ज्ञान है वह अनुष्ठान द्वारा इन क्रमतः लोकत्रय का प्रापक होता है, और ये लोकत्रय मोक्ष की अपेक्षा निकृष्ट है, और इन लोकत्रय की अपेक्षा उत्कृष्ट है मोक्ष, इसलिए और वो मोक्ष फल है परमात्म ज्ञान का। इसलिए परमात्म ज्ञान को उत्तम फल वाला होने के कारण कहा जा रहा है उत्तम। तो ये कहते हैं कि सर्वेषां ज्ञानानाम उत्तमम यानि उत्तम फलत्वात्। अब ज्ञानानाम पद का अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर षष्ट्यंत, ज्ञानानाम पद से धर्मादि विषयक ज्ञानों को लेना है, न कि अमानित्वादि को। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि ज्ञानानाम इति न अमानित्वादि नाम ग्रहणम, ऐसा ऊपर से जोड़ देना कि ज्ञानानाम इस षष्ट्यंत पद से तेरहवें अध्याय में बताए गए अमानित्वादि ज्ञान साधनों का ग्रहण नहीं करना। तो फिर पूछा जा रहा है यदि षष्ट्यंत ज्ञानानाम शब्द का अर्थ अमानित्वादि ज्ञान नहीं है तो किम तरही, तो अमानित्वादि ये ज्ञान शब्द का अर्थ नहीं है तो क्या अर्थ है, किम तरही का अर्थ निकला। तो बताया जा रहा है यज्ञादि ज्ञेय वस्तु विषयानाम, तो यज्ञादि जो शास्त्र के द्वारा जानने योग्य साधन है उन साधन विषयक ज्ञानों को यहाँ पर ज्ञान शब्द से लेना। पृथ्वीलोक प्राप्ति का साधन जो प्रजा है उसका ज्ञान, स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधन जो यज्ञादि कर्म है उसका ज्ञान, और ब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन जो सगुण ब्रह्म विद्या है उसका ज्ञान, ये इनका ज्ञान होने मात्र से ही इनका फल प्राप्त नहीं होता, अनुष्ठान भी करना पड़ता है। इसलिए ये अनुष्ठान द्वारा अपने फल के संपादक है और परमात्मा विषय ज्ञान अपने उत्पत्ति के साथ ही साथ उसका जो फल बताया गया पराशिद्धि शब्दित मोक्ष उसका संपादक बन जाता है, उसे किसी अनुष्ठानांतर की अपेक्षा नहीं होती। तो ज्ञानानाम इति न अमानित्वादिनाम किम तरहि यज्ञादि गेय वस्तु विषयानाम इति यानी ग्रहणम, ऐसा समझना। तो तानि न मोक्षाय, उनमें इनकी अपेक्षा परमात्मा विषय ज्ञान में उत्तमत्व का उपपादन किया जा रहा है। तो कहते हैं तानि न मोक्षाय, तानि यानी धर्माद यज्ञादि विषय ज्ञानानि, यज्ञादि विषयक जो ज्ञान है वे मोक्ष के साक्षात साधन नहीं है। न मोक्षाय और इदं तु मोक्षाय, और ये जो ज्ञान है चौदहवें अध्याय के द्वारा वक्षमान वह तो मोक्ष के लिए है, मोक्ष संपादक है। इदं तु मोक्षाय इति पर परोत्तम शब्दाभ्याम स्थौति। तो पर शब्द और उत्तम शब्द का प्रयोग करके विशेषण के रूप में ज्ञान के ज्ञान का जो महात्म्य है वह प्रकट किया जा रहा है, ज्ञान की स्तुति की जा रही है। कि ज्ञान की स्तुति भगवान क्यों कर रहे हैं, तो स्तुति का फल बताते हैं श्रोत्री बुद्धि रुचि उत्पादनार्थम, ये स्तुति का फल है। श्रोत्री बुद्धि यानी श्रोताओं की जो बुद्धि है उसमें प्रवक्षमान अर्थ का सावधानी से श्रवण करने में रुचि उत्पन्न हो, इसके लिए भगवान ये ज्ञान की वक्षमान ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं। जिस अर्थ की स्तुति की जाती है उस अर्थ को सुनने में बुद्धि रुचि लेती है, रुचि पूर्वक सुनती है। हाँ, तो रुचि पूर्वक श्रवण करें इस अभिप्राय से परम और उत्तम शब्द से वक्षमान ज्ञान का महात्म्य बताया, प्राशस्त्य बताया। इस प्रकार पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई, उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। यज ज्ञात्वा यानी यत ज्ञानम ज्ञात्वा प्राप्य मुनयः यानी सन्यासिनो मननशीलाः सर्वे पराम सिद्धिम मोक्षाख्याम इतः अस्मात् देहबन्धनात् ऊर्ध्वम् गताः यानी प्राप्ताः। तो जिस ज्ञान को प्राप्त करके, इस वक्षमान ज्ञान को यत शब्द से लेना, इसी ज्ञान को प्राप्त करके सर्वे मुनयः यानि मननशीलाः सन्यासिनः, पराम सिद्धिम का अर्थ कर दिया मोक्षाख्याम इतः यानि अस्मात् देहबन्धनात् ऊर्ध्वम् गतः। इस वर्तमान शरीर का, जिस शरीर में ज्ञान हुआ उस शरीर का पात होते ही, शरीर पात होते ही वे पराशब्द सिद्धि शब्दित मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। बहुत से मुनि लोग जिन्होंने वेदांत का श्रवण, वेदांत अर्थ का मनन और निध्यासन किया वे सब। हाँ, ऊर्ध्वम गता का अर्थ नहीं, ऊर्ध्वम तो ये उसके साथ है, देह बंधनात ऊर्ध्वम मतलब देहपात होने के अनंतर, देह बंधनात ऊर्ध्वम का अर्थ है देह छूटने पर विधेय कैवल्य को प्राप्त कर लिए। हाँ, और वो पराम सिद्धिम गता, उसके साथ अन्वय करना, गता का परासिद्धि है मोक्ष, मोक्षं गता, परासिद्धि को प्राप्त किए। कब प्राप्त किए? विधेय कैवल्य को वर्तमान शरीर के पात के अनंतर। ऊर्ध्व शब्द अनंतर अर्थ में। हाँ, तो इस प्रकार ये प्रथम श्लोक का विचार पूरा होता है। द्वितीय श्लोक का विचार हम लोग कल करेंगे।